گران محترم اردوکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحالہ ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد خطبہ شروع دا دعوت اوستا پر کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑائی کی وحید گل سر ملاوے گی اور خیبر پختونخوا کے پر جہانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دا اسامہ سرا سی نمبر دے 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87 الجامعۃ الاسلامیہ سندرائی روڈ ٹوڈرے جلبئی الرحمن الرحیم مصنف رحم اللہ وی وقسمت کل باب غالبا على فصول ثلاثة تقسیم کرے میرے ہر یو باب غالبا یعنی پا غالب الاحوال کی ویدی دے کی مقیت کو پا غالبی سرا پمانا دا اکثریت دے زکا بازی فصلونو کے باب ابواب دری وڑنی تقسیم کرے میں دے ہر یو باب غالباً پا فصول دری وبانے اولها اول ددی فصولنا ماغد اخرجه الشیخان چیاغی لرا رئیستے وی او روایتی کڑی وی شیخانو او احدهما یا یو ددی دوارنا مراد د شیخان پا استلاد محدثینو کی امام بخاری امام مسلم رحم اللہ وی او اخراج او تخریج دار اوڑل دی او محدث دی حدیث لرا پسند سر پخبل کتاب کے ادیتا روایت ہم وی اخرجه و خرجه وقتفیت بهما ویما اکتفا کړی د بهما په ذکر د دې دواړو شیخینو وینشترک فیه الغیر اگر کد دې دواړو نه علاوه نور محدثین هم ورسره شریک وي هما صرف د دې ذکر کړی لعلو درجتهما دوجد وچتوالی د درجی د دې دواړو نه فر روایتي پر روایت کې ځکه د شرایط دومره اوچت دي چې دومره شرایط د نورو محدثینو نه دي وثانیها او پدویم د دې فصولو کې ما اغا احادیث دی اوردهو غیرهما چی اغر اوڑلی دی غیر دی دوارونا من الائمت المذکورین دی دغا ائمو مذکورین چکم خطبہ کی داغی ذکر خیر تیر شو وثالثوها او پدریم د فصولو کې ما اشتملا اغا حدیث سی چاب مشتمل وی علامان الباب پا مانا دا باب چی اغیل را باب تڑل شوی دے من ملحقات مناسبت ابا دی ملحقات وی یعنی فتح دا حا وی من ملحقات مناسبه د ملحقات مناسبونا مع محافظه على الشريطه سرد حفاظت نه پاغه شرط باندې شرط سو چیزافت د حدیث به راوی د دیته د صحابه او یاد تابعینو نا او نسبت به یو د دغه ائمه مذکورینو تا و ان کان ماثورا اگر کوي دا ماثور او منقول عن السلف والخلف د سلفنا لکه متقدمین صحابه کرام او خلفنا مراد متاخرین تابعون دي نو د پکې بعضی اقوال د صحابه او د تابعینو مروړي چې هغه د دې باب سره سم مناسبت لري ثم انك بیا بشکت ان فقدت حدیثا کنشد کو یو حدیث فی باب په یو باب کې فذالک عن تکریر نداد وجد تکرارنا اسقطو ز ساقطو ما وین وجدت آخرا کدیو من دبل بعد وهو متروکن چه بعضی اغا متروک دی علا اختصاری ہی سرد اختصار دی حدیثنا او مضمومن الیہی یا پی وسکڑے شوی دی دیتا تمامه اغا پورا والد دی ایدی پلو گورا یو حدیث دی داغی سیسا امام بغوی ساقیتا کڑی وا اما ور سر روڑ اغا می پورا کا فعندائی احتمام نو دو وجد یو بلون کی دی احتمام نا اترکو و الحقو داز پریزم او پیوسکو میں دا ترک او زم ند واقع شوی اتفاقا بلکہ ادا عن موجب احتمام دے وان عثرت على اختلاف کچر خبردار شویت په اختلاف باندې فل فصلین په دواړو فصلونو کې اذما او د صاحب المصابيح په منس کې اختلاف دی په فصل اول یا ثانی کې دوی دریم نه ذکر کوي ځکه دا دریم خود پی وس کړي دره مغه ذکر کړي نو هغه سره به اختلاف راشي من ذکر غیر الشیخین د ذکر د غیر د شیخین نه فل اول تا په فصل اول کې راشي و ذکرهما فی الثانی او ذکر د دې شیخین په فصل ثانی کې راغلي نفعلم پوش انی ذچم بعد تتبعی پس د لټول زمانہ کتاب الجمع بین الصحیحین للحمیدی دا کتاب تسنیه و مضاف د دې جمع تا پس د لټونو د هغه دوو کتابونو چې هغه جمع بین صحیحین د امام حمیدی دا. ویدہ حافظ ابی عبداللہ محمد ابن ابی نصر دے داد غٹو شاگردانو دا علامہ ابن حزم نو عدد دیر استازانونا احادیث دکڑی وی دب دشپی حدیث نکل پا گرمائی کی نو کلب دو بو پا ٹھپ کی کیناستو زان بے پاغی یخولو د پار نورم ډیر تصانیف دي خدا جمع بین صحیحینم د ذکر کړی دا جمع بین صحیحین امام حمیدی ذکر کړی وای پس د لټول زمانہ غا کتابونو هغه دو کتابونه چې هغه جمع بین صحیحین د امام حمیدی دا او جامع الاصول وجامع الاصول بالجر عطف د پاغه جمع عباره او بل جامع الاصول ده شیغید اشپگ والا کتابون را جمع کری ویداد امام مجودین ابو السعادات دے المبارک ابن محمد مشهور دے پا ابن الاثیر الجزری بانے دا عالم و محدث و دو لغات و امام و دے پچی سوچی کی وفات دے اعتمدت علی صحیح شیخین نویزب اعتماد کوم پاغا صحید شیخینو بانے ومتنے ہماو ددوی پا متنونو بانے وین رہت اختلافا فی نفس الحدیث کدیو کتو اختلاف پا نفس حدیث کی پا متن دا حدیث کی اے چې مصابیح کی په یو لفظ راوړې اما په مشکات کې په بل لفظ راړو او الفاظ د مصابیح نه خلاف دي فذالک من تشعب طرق الاحاديث نو دا اختلاف پیدا شوه دي د وجد غنوالی د طرق الاحاديث نا اختلاف د اسانید او د تعدد دي او حدیث په مختلفو طرقو په مختلفو الفاظو راغلي نو کې دې شي هغه کوم لفظ ذکر کړي یا یو طریقه باندې راغلي او زماده په غبل طریقه کې راغلي ولعل یو کې دې شي چیزو ما اطلعت على تلك الروايه زنیم خبر شوه په دغه روایت التي سلكها الشيخ اغا چې اغا روان کړي دی او ذکر کړي دی شیخ رضی الله عنه. وقليلا ما تجد ډیر لګ دې چې تب مومي اقول زبوا ما وجدت هذه الروايه في كتب الاصول ما ند مندل دار روایت په كتب الاصول کې دي كتب الاصول نه مراد غ کتابونه د ائمه او محدثینو دي چې هغه ته اصول د روایت وایي. او وجدت خلافها فيها یا مندل د ما خلاف د دې پدې کې فاذا وقفت عليه کله چې خبردار شې زما پدې قول نفنس بالقصور نسبت د کوتا هي او د نقصان ک الی ماتا لقلت الدرایه د وجد کموالی د درایت زمانہ لا الی جناب الشیخ ن جناب شیخ تا رفع الله قدره فی الدارین الله دې پور ته کی دا هغه مرتبه په دواړو دارینو کې حاشا لله پاکی دا الله لره من ذالکا اې د نسبت د قصور نه شیخ تا بلکې ماته وې نسبت کوي رحم الله من اذا وقف على ذلك رحم دیو کی الله په هغه چا چې کله خبردار شي په دې قصور او نبهنا عليه من خبردار کی پاغه وارشدنا وخي مونتا طريق الصواب اغلار د حق دا ګور د په خوانو لماو کارو ای بدا سیوی او رستو لماو بم په دینیت کتاب نه لټول چې مصنف شرمای بلکې هغه به د خو کار خیر کړي نوراشدی کار خیر کې دا خبرې پاتې دي دا به مولا خولې اوس زمانی کې داس کې یو کتاب لیکلو نوبل ورپسې را پاس او شر وای دا د صرفی غلطی دا د نحوی غلطی دا بیا په تقریرونو کې په یو ځای بل ځای نن د شرمولو دور دی ولم آل جهدن ما کمه ند کړه په مشقت او مهنت کې فت تنقیر تنقیر بحث او تجسس تا وای ان طرق الحديث ما د طرق الحديث لټو نه کړي وتفشیش دا د غیر لپاره یو قسمه عطف تفسیری شو بقدر الوسع والطاقه فاندادی د وسع او طاقت ونقلت ذلك الاختلاف نقل کړه مې دغه اختلاف کما وجدت لك څنګه چې تا مندل و ما اشار الیه رضی الله عنه هغه چې اشاره ورته کړی هغه یې الله دې راضی شي دا غینا من غریب او ضعیف چې دا حدیث غریب دی اته سو حدیث غریب او پیجندو یا ضعیف دی او غیر حما یاد دین علاوه بینت وجهه نظم راغي وجه بیان کړي چې دا ولي غریب دي ولي ضعیف دي غالبا مدا سکړي وما لم يشر اليه او هغه چې دی ورته اشاره نه کړي مما غفل اصول چې هغه په دې اصول کړي فقد قفيت في تركه مام تابداري کړي د پپري خودو د دکي الا فی مواد وعاء مگر په باز زیونو کې لې غرضن د پاره دی او مقصد وربما تجد مواد وعاء مهمله ډیر زایونو کې بممیت یا کله نا کله به تمومی باز زایونه محمل اے حدیث به ذکر کړي خدا شه بنه وي چې چا د دې تخریج کړي وذالک حیث لم اطلع او دا د دې حیثیت نه چې زنیم خبردار شوه علی راوی هی پر روایت کول کی د دې فترکت البیازا نماز بیاس پریخ لیکل می ندی کری فا این عصر تا علیه کت خبردار شپ دی فا الحقه بیهی نداور سر پی وسکا احسن اللہ جزاک اللہ دی و استاب بدل خیستکی و سمیت الكتاب بمشکات المصابیح نمی خدی کتاب تا مشکات المصابیح مشکات تاخت وی مصابیح ڈیو تا وی دا اللہ دا پیغمبر حدیث مشابه کل دا ڈیو سرا ادا خپل کتاب ور تا پشان دا تاخ کو یعنی دا ڈیو تاخ تاخ دا ڈیو واسل الله التوفيق سوال کوم د الله نه د توفیق او د اعانت مدد او د هدایت او سیانت او د حفاظت و تیسیر ما اقصده او د سانتیاغه چیز د هغه قص کوم و ينفعني او دا چی فائدہ را کی ما ته پدی فل حیات پدی نیمګړي ژوند کې و بعد الممات او پس د مرګ نا وجميع المسلمين والمسلمات هيواز مالنا طول مسلمانان وشړو او زنانو ته وګوره دا دوی الله قبول کړي زموږ استاد په دې ملکونو کې بر صغیر کې مشکات شریف په هر مدرسه کې درسي دسته شي کېږي دا وګوره خډیر الله دې دوی دعا قبول کړي او الله په ډېر خیر رسول تردی پوری چیز مونگ پا دی بری صغیر اندوستان پاکستان کو یو وقت دا سو چی علم حدیث کی بے پا دی کتاب اکتفا کولا لکا سوک چیو کتاب صحیح ہوئی نداور تا دا ٹولو نا کافی کی گی حسبی اللہ و نعم الوکیل کافی دے ما تا اللہ او ډیر خز موار دے ډیر خز دے زموار دے او محافظ دے ولا حول نشت دے او ډیر دل د ګنانا ولا قوت نشت دے قوت او طاقت نه کی الا بالله مگر د الله په توفیق العزیز الحکیم چې دا الله سشه دے عزیز حکیم دے گورا دا الفاظم پا صحیح احادیثو کی ثابت دی العزیز الحکیم دا صدی لکا عام خمونگوائیو ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزویب خدا الفاظم سری دام ثابت دی بلکہ دا روایت سندن دا اغبلن بید سرے غرر علماء لیکلی دي دي کې مصنف رحمت الله علیه دا العزیز الحکیم وی د دې تخریج به ان شاء الله رستو راضی تام پر روایتو کې راغلی دي چې العزیز الحکیم او العلی العظیم الفازم ثابت دي بس کو اوای تو وایو بس نه ها سوي سوي تبلیمان نه دا حدیث ته کړ